آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة مدني سورة نبی علیہ الصلات والسلام د دویم دور ابتدائی صورت ته ظاهری اعتبار سره مفسرین و تیایم نمبر وای 87 نمبر و تیایم پس د سورت متففین او مخکر سورت الانفال نازل شوه ده. دی سورت تا سورت البقره وی سورة البقرة وتوي زكا شفذيك اليهوديان عقيدة و اليهوديان يو غلط سوچ و غلط عقيدة و شاغي غوالا دا خدای حیثیت ورکڑو دا پاسل کی کوکب پرستی و دا نور عبادت و تفصیل بے خپل زائی کے راش انشاءاللہ. دا غوا عبادت کو او دا رسم عربو کی امراغلو شاغی با باران گفتو نغوا پوری بے سبوٹے و سیلا اغا بے ور پوری اتارو روان بے کلا پاغی بے باران گفتو اجائل انت بے قورتا مسلعتا زریعتا لکا بین اللہ والمطوری لا در در رجال خواب سایوهم لا در در رجال خواب سایوهم یستمترون لدل ازمات بالغسری اجائل انت بی قورتا مسلعتا آغا غواگای ستاو دلکیت سلع بوٹ غوٹا کڑوے دا گرزائی تو ذریعات اللہ کا بین اللہ والمطوری ستاو دا باران ترمیند وسیلہ لا در را در رجال خواب سایوم ہیس فائدہ نشتے اویس خیر نشتے آغا خلقولا چه خواب سایوم داغی محنت برباد دے یستم تیرونا لدل ازمات بالغسری چه غی باران غواری چه لکن خواکی گنده بوٹی غٹکڑی دی پا غی باران غواری دیو جنا دی سورت تا سورت البقره وی یعنی آغا سورت چې شپاغی کی دغوا اولوحیت رد شویو دوین دی سورت تا سورت فسطات القرآن وی فسطات خیمیتا و تانبوتا ویلکی گی دا یو روایت کرا غلیو چه البقرة فسطات القرآن بقرة دا قرآن کریم خیمه دا و تانبو ده لکستنگا چه خیمه و تانبو براوا چه نلان دی خلق راگیر کی نو بقرة دا قرآن طول مزامین راغون کردی بلنم ده بقره ده سنام القرآن مسند احمد کی روایت تے البقره تو سنام القرآن نزلت مع کل آیت منها سمانون ملکن نزلت مع کل آیت منها سمانون ملکن هر آیت سره اکیات یا فرشتی راغلی دی سنام قبط ویلے کی گی قبط ویلے کی گی او اوچت زائت ہوئی دو اوچت زائنا سوکیداری کی گی اوار ستخکاری بقره چې تازه کړه نو قران غونډه ته وخوته قران کریم به تر اخکار شي قران کریم به تر اخکار شي او د شریعت توکای وکي سورۃ الزهراء ته وایي زلنده صورت صورت الزهراء چه زلیگی زلنده صورت وطوئی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لیو اقراو الزهراء وین دو زلنده صورتونا لولی تلاوت کوئی البقرة و آل عمران اقرا الزهراء وين ذوالنده سوره تلاوت کوي فإنهما يأتيان يوم القيامة دیوه د قیامت پر ورځ راځي كانهما غمامتان او غيابتان دا وداسي چې څا ویلي دا غیر پاسه با سفري وریاز به جوړ کړی ادې بار کې او روایت کراغلی دی ترمذی ذکر کړی دی مان کان عنده سورۃ البقره فهو امیر تاسو راځي د بقره علمي هغه ته ګمدنو امیر دی اغر دین مشر دے آد دین مشر دے اول سورة نزلت فی المدینہ اولنے اغر سورة دے چھ مدینہ کی نازل شوئے دے مسلم شریف اور روایت دے نبی علیہ السلام فرمائی اقرأوا سورة البقرة بقرة وآيه فإن أخذها بركة ده بقرة غسل ويل عمل بكول بركة وتركها حسرة پرخودل افسوس ولا يستطيعها البطل بے حمد خلق یا باطل پارس خلق اغار دی وسن لری بقاره باندې وسن بر کیږي ردی مناسبت مناسبت دی صورت سورۃ الفاتحه سره سورۃ الفاتحه سره یو وجداد بقره کی اجمالو او دی سورۃ کی تفصیل لے بقره کی اجمالو فاتحه کی اجمالو او دی سورۃ کی تفصیل لے سورۃ الفاتحه کی وائل چې اولوہیت د الله دی الحمدللہ الحمدللہ اولوہیت دا اللہ دے بقرہ کے دا اولوہیت اوصاف ذکر کئی او تفصیل دا الحمدللہ کئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ دویم وجہ فاتحہ کی ربوبیت دا اللہ رب العزت ذکر کو بقرہ کی دی ربوبیت وضاحت کی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ربی الذی یحیی و یمیت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً سورة الفاتحة کی رحمانیت دا اللہ بیان کو عام نعمتنا بقره کې داغي مثال د بنی اسرائیل او اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم فاتحه کې رحیمیت د الله بیان کو خاص نعمتونو والا بقره کې داغي مثال بقره کی راغی مثال فراہیمیت دب بنی اسماعیلو چا اللہ بکی نبی علیہ السلام راولی گو فاتحہ کی مالک یوم الدینو بقره کی راغی تفصیل لے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ فاتحہ کی اِیَّاكَ نَعْبُدُ بقرہ کے امر عبادت اعبدوا ربکم فاتحہ کی ایاک نستعین بقرہ کی دی ابراہیم علیہ السلام دعا لمومنان دعا گانی آغا ذکر کئی فاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم بقره کې ذالک الکتاب لا ریب فی اجابت د دوا چې دعا دې قبول شوا فاتحه کیو صراط الذین انعمت علیہم بقره کې داغي صفاتونه اولائک علا هدم من ربهم اولائک هم المفلحون پوری فاتحہ کیو غیر المغضوب علیہم بقرہ کی دا غضب اسباب او داغی نتائج شپاگم او غم کی تدا اللہ پچا غضب اوشی نسو چلوشی ختم الله ولهم عذاب عظیم فاتحہ کیو ظالین بقرہ کی ظالین و تفصیل لا تمایاتنا او اسباب دو گمراہی ذکر گئی چه سوک گمراہ شی دنیا کی سوکم و آخرت کی تفصیل کئی فاتحہ دعوی نو بقرہ دلیل لے بقرہ دلیل لے فاتحہ وعدوی نو بقرہ دا غوادی پورا کول دی فاتحہ دواوا نو بقرہ دا غی دوا قبلی دل دی دا غی دعا قبلی دل دی دعوت سورت داود سورت سورت اوگد دے سلور مسئلے بکی ذکر گئی اہم غٹ مسئلے سلور دو دا ثوابقنا او دو دا لواحقنا توحید او رسالت دا د ثوابقنا جهاد او انفاق دا د لواحقنا سورت کې څلور مسلې دي یو مسله عبادت صرف دا اللہ او کئی زندگی اللہ تا حوالہ کئی الوہیت دا اللہ حق دے الوہیت دا اللہ حق دے دویم توحید و منی فتعلیم دا نبی علیہ الصلات والسلام نبی علیہ السلام پا تعلیم توحید ہما نہیں دا کلمی دویم حصہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اوز دے کلمی دا خوراولو او دا حاکم کول دا پارا محنتو کئی جہاد او دا دے دا پارا مالو لگوئی انفاق تقسیم او خلاصه د صورت د دې څلورو مسلو د بیان د پاره صورت څلور حصے ده. څلور حصے ده. اوله حصہ شپږ نوی آیاتونه دا 96 په دې کې بیان د توحید ده. بیان د توحید ده پاجیبان داز باندې زما ایسا ونبی نمبر آیاتنا پرایت نمبر 176 یو سل شپگا و یایم پوری او پا دیکی بیان در رسالت درم ایسا دیو سل و یایمنا تر 253 نمبر آیات پوری 253 نمبر آیات پوری پدی کی بیان د جهاد داغه منازل سلورم ایسا د 254 تر اخره په دې کې بیان دی د انفاق فی سبیل الله پیسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی و فرمایل چې سورۃ البقره د ټلیفون نمبر یاد کا 96 175 253 په دې باندې ملاویږي 96 175 176 253 96 پورې اوله ایسا 176 پورې دویمه او تر 253 پورې دریمه دا وینا په لاته اخیره بلې ایسا دا بیخی لنډه خلاصه و مختصره ما شمانی بیادولی شی بیادول بیاد علیه خدای پاک دست ده طور تیاره که دست خبر سڑی و کچی تو بخده دا اللہ دی احسانه کی بچی هسه بیس سڑی تا یاد شنیس بدی خونیشتی خون یه بس قدرتی طور سڑی پاسی سارا و شیخ القرآنی یا اللہ کم عرض بی بس مڑا بدی نیت سمالی نو پنیک نیتو دکی دلوم عبادت پیتو بخدتو لوگ گونتا که تصفیل و خلاصی کو اولانا ایسا شپک نبی آیاتو ندا دری سبقو ندا دری بابو ندی اول شلو آیاتونو کی تمهید دے اصل اعلان تا چی بقرکم اعلان کی او نبی علیہ السلام صلی اللہ راغلو فاغی اعلان تا اول لار سمائی شل آیاتونو تمهید دے ورپسی په 21 نمبر آیات کې هغه مقصودی او انقلابی مضمون ذکر کړي په اعلان عام سره او خلق دو قسمه یو د دلائل شوقینی علم پسند دی، دویم قسم عوامی آغی تب احسانات وائے عام اعلان دے طول انسانیت تا چه او بدو ربکم تو پینزہ عام دلائل ذکر گئی او سلور عام احسانات ترات نمبر 39 پوری یو کم سلوی اختم پوری مدینہ منورہ کی یو جماعت و جزان تیخوی اوزان تیزینوی داغی اصلاح ضروری و داغی اصلاح دپار خصوصی دعوت خصوصی گش جماعت امام پسی و خصوصی گش کہے واتر بولور کی مسواک بولور کی اشکر نعمتی اللتی انعمت علیکم کارگزاری بہت ہو رہے ملال ابو دعوت نہ اور کہ صرف کارگزاری بہت ہو رہے نہ اصول لکھنا آگئی تے کارگزاری و رولا تو خاص و خلق تا دعوت پر گئی خاص و خلق و دعوت پر گئی خاص و خلق و دعوت پر گئی بنی اسرائیل و دو طریقو یو په احساناتو چې ما خکړی دي نو تاسو خو کوي او دویم دا غي ګندا اعمال ذکر کوي چې سره د دې اعمالو په سټیج د پاتې کولو قابل نه سټیج نو مرتبه وو دا غي خباستونه ذکر کوي چې بل څوک په دوکه نشي 40 نمبر آیات نا ترایت نمبر 96 پوری پاخر کے اعلان دا مباحلے دے اعلان دا مباحلے دے دا اولانا ہی حصہ میں مختصر ہوا ایلا دوہ ما حصہ کی دوونوی نمبر آیات نا تر 176 پوری پدې کې د نبی علیہ السلام رسالتو خدای نو مانون کو نو شبهات او داغي جوابونه چې چا د نبی علیہ السلام پیغمبري نه منله نو داغي نو بهانه او داغي ختمول نہ بہانے تسطن میں نمبر آیات نا ترات نمبر 123 پورے وہ شبہی ذکر کی راغی جوابونوں کی میاں میاں کے زورہ نے اور تیقض بیدارہ ذکر گئی دے 124 نمبر آیات نا ترایت نمبر 141 یوصل ویختم پوری دی ابراہیم علیہ السلام تذکرہ دا دریو اہم و مقاصد دا پارا بیت اللہ عالمی مرکز دا توحید دے تا شروعان کڑے دے شرک کی کوئی نبی علیہ السلام دپارا نبی علیہ السلام دپارا ابراہیم علیہ السلام دعا غختی وا آغستا سنی کو نو ولته انکار کوي. توحید د ټولو انبیایو اتفاقی مسله وا نو ولې نه باندې ولې نه باندې یا پاتې دو شبهې دي آیت نمبر 142 نا تر آیت نمبر 158 پورې هغه دو شبهې ذکر کړي. پس تاغین زورن دا کاتمین تا او مسئلہ دا توحید مسئلہ دا توحید چه دید پارا پیغمبر را لگل شوه او رد دا شرک فعلی عملی شرک رد کئی او زورن کاتمین دا حق تا چه سوک حق پتی مسئلہ نا بیانی آغی تا زورنا دا دوی مئیسا و درے مئیسا دے 177 نمبر آیاتنا تر 253 پوری دو سوا درے پندوستم پوری پدې کې د جهاد ابتدایي منازل او ترغیب جهاد تا د جهاد د پاراول نظام جهاد پکار دی داغي نظام جهاد درې کم دنو منزلونو اول افراد سازی اول افراد سازی اغیثم ویلو تحذیب الاخلاق اپا یو آیات کی ذکر کئی داغی لس مسئلے ذکر کئی پینزد عقیدی اصلاح او پینزه دا عمل دویم منزل ده تدبیر المنزل په ترتیب کې او قرآن کریم درین مخکې کړی ده قومی ریاست هغه مخکې کړی ده اشاره ده چې ستا به نظر او اراده غټوي غشب په خپل محله کې کوي خو نیت به د ټولي دنیا کې او د امریکای دا وګوره تاسو سره د دوستانو خبرې نه مانی ا دې د واجب نه قومي ریاست را مخ کې کو په مسلمانانو قومي ریاست تدبیر المنزل تدبیر مملکت سیاست مدنیہ شہریاریت دا مسلمانان و خارولی انتظام اغب سمی علب جہاد کوئی دا 178 نمبر آیاتنا ترات نمبر 189 یو سل یو کم نوی پوری دا ذکر کئی قومی ریاست داغی سلور اصول چه ملک پا بده سمول غاڑی دا ملک اصلاح چه ملک سمشن و قاتلو نظام برابر شو اوست کمدن و جهاد کوا قتال کوا وقاتلو ربیز اینا 190 نمبر آیاتنا ترغیبات دی جهاد تا دا غیر پارا دا حج و دا عمری مسئلہ ذکر کئی آیت نمبر 214 پوری 215 نمبر آیات نا تر 242 پوری 212 پوری د جهاد دوین منزل شاغه ده خاندانی انتظام برابر اول خاندانی انتظام برابر اول داغه ده پارا ثلث مسالی ذکر گئی تدبیر المنزل تدبیر المنزل دا درنش برابر شی دیتا نظام جہاد ہوئی تا دینا پس پا جہاد کہن دا خلافت کبرا دا پارا واقع دا توالوت ذکر گئی دا مرگ امائی رہ گئی آن ظالف امیر مقرر گئی او د شریران او شر دفع کوي او جهاد کوي امیر مقرر کوي او د قلت نمایریږي او د شریران او د شر دفع کولو لپاره جهاد کوي دادرې مې سوا سالور مې سا د 254 نه دا فرات نمبر 284 پورې 283 دریاتی آئین وزی کی انفاق فی سبیل اللہ دے اول ترغیب انفاق تا بیا مسئلہ توحید چه ده کمی مسئله ده پارا جهاد کی گی او مال لگوله شی او بیار دو قسم خلق و تذکرہ ده اللہ دوستان و ده شیطان دوستان اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان سرد مثالونونا بیار آیت نمبر 261 داغه نرسو ترغیب د انفاق تا چې کوم قبلي کې داغه مثالونه چې کوم نه قبلي کې داغه مثالونه شرطونه ترغیبات او مصارف زورنا بخلاو تا شمارو تا زورنا چی سود مکو وی تباب شئی او دا صحیح معاملات و تعلیم غلط معاملات مکو وی صحیح معاملات و کئی اخیری رکو خلاصه دا طول صورت تا پا اخیری رکو کی بیا غسلور وارا مسائل روڑی سالور والا مسائل بیا روڑی خلاصه ده طول صورت امتیازاتو کی یو مدنی صورتونو کی اولنی صورت دویم اجمع صورت فی القرآن جامع صورت تے با قرآن کی چه هر طرف دے زندگائی بیان کرے دے درین مقصد دے خلقت دے انسان انی جائل فی الارد خلیفہ خلافت دے انسان د یهودو د نا اهلی تفصیلی تذکرہ د یهودو د نا اهلی تفصیلی تذکرہ د رسالت د نه منونکو نه بهانی او داغی شبهات هغه جوابونه تحویل قبله منازل جهاد د سیاست مدنیه قومی ریاست سلور اصول دا حج تفصیلی بیان دا کور دا اصلاح اتلس مسئلے دا توالوت واقعہ آیت الکرسی اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان امثلہ دے انفاق سزاگانی دے سودیانو آیت المدائنہ اطول آیت فی القرآن خاتمہ دا بقری خاتمہ دا بقری لباس بعد الموت پا دنیا کی نمرو دا جوندی کولو پینز واقعات چی پا دنیا اللہ مڑی جوندی کڑی دی قرآن کریم پا مدنی صورت پاندے شورو شو مدنی صورت پاندے شورو شو نازل شوے اغد اقرأ نا شورو شوے دے دو صورت العلق نا تقریبا لسکم سل صورتو نمخ کے بیان شویو چه با مدینه تراتو و بقره راغلی و شوروش و نو پا ترتیب مصطفی کی اولنه صورت بقره دی فاتحه خودی باجه ده کنن ها خود قرآن مجید تا ده وردن نکیدو ذریعه و دروازه و بس دین کے سے حکمت ہو شاول بقرہ دا قرآن دا مدنی سورت نا شروع کو وقت باکی خود الغواری لگنو ما تا گوئے ایسے نا جتا سو وقت جب کی دی لوگ گون تاکی با دا نبی علیہ السلام و سلام دا بیاست مقصد تا سو چکی چه نبی علیہ السلام دا راتلو مقصد سو ٹک شوا بین نمبر کے با دا مدینی ماحول تا او دا نبی علیہ السلام دا مدینی زندگی تا سو کی سو چکی چه مدینی تا راتو نو دی حجرت تا و دی حجرت مقصد تا بسو کی سو چکی نو پا خفل و در تا پتاو لگی چی امدا سے پکار و چی بقرہ دی پاول کی رش اولانا ای خبرات نبی علیہ السلام اللہ تی را لگلے ہو نو در اطلو مقصد قرآن ذکر کردے دے لیوزہرہو علی الدین کلی ہی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ چه دا اللہ نظام پر طول و غلط و نظامون و غالب شیعوز علیه ټولو غلط نظامونو غالب شي او وزليږي. یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې غلط نظامونو استحصالی استیصالی سرمایدارانه د تعبید العباد تعبید د انسانیت پاغا وقت که داس نظامو نو ظالمانه نظامو نو د خلقو ویخی استو مالونه د خلقو حرم کول سرمایه دارانه نظام کیپیٹلیزم فاشستی جس کی لاٹی اس کی بینز چه دا چا زوری دا غی پوری دا نظامونو چه چا سر قوت او دولتو نو بس نور بقائے خلق دا غی غلامانو دا غی غلامانو پا هر سکی دا انسانیت پرخو دا حاکم طبقی هر صف فرق دا غیر پارا نه قانونو چې سی کول دا چا عزت تیلا سچو که دا چا سر لگه کو دا غیر دا کمدنو جدا سسٹمو چه کم محکوم طبقوا محکوم طبقوا دا غیر دا کمدنو دا غیر پار مال رواو عزت والا رواو دا غیر وین دا غیر پار رواو نو دا سے نظامونو پا دنیا کی که قبائلی سسٹمو نو ام دا زور او دا کور دا دولت او دا قوت پا زورو بس چه ده چا زورو داغ کورو او که قومی سیستمو یا ملک په دنیا کې و ملکی سیستم و داغی و دکا سیستمو چه ده چا زورو داغ کورو او که عالمی سیستمو چه دنیا دو بلا کوا یو قیصریتو او بل قیصرویتو ده قیصرم دک منصوباوا مالونا دولتونا خلق غلامان کڑو او قیصرویتم دک شیو هندوستانم ده قیصرا زیر اثرو ده قیصرا زیر اثرو دا ملو گونتا که دا دنیا حالت ہوئی شپا دی دور دا سی وقت که نبی علیہ السلام راغلو راغل سلو دا ټول نظامونه ختمول دا زور و دا کور دا دولت و دا قوت دا نظامونه ختمول او دا غی پزای تحریر العباد سماجی انصاف دا عدل و دی انصاف نظام قائم اول انسانیت سره مناسب سیستم اگر اوڑل اغی خلق غلامان کرو او نبی علیہ السلام ازاد اول دی وجن ابتدائی تقریرونو کی ویلیو ابتدائی تقریرونو کی ویلیو چه ازا حلق قیصر فلا قیصر بعدهو وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ چه قیصر تباشی بیا با قیصر نوی چه کسرا تباشی نو بیا با کسرا نوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسی او قانون روڑو دین الحق چې بالکل د انسانیت سره مناسب قانونو او د انسان د هر شعبې سره مناسب وو دا دلو د انصاف نظام راوړو ردت کا نظام غالب کول او خکار کول او سلول دا د نبی علیہ السلام د ژوند سو مقصد لیظهره علی الدین کلی چه دا ټول نظامونه ختم شي او یو د نبی علیہ السلام نظام وزلی د نبی علیہ السلام راوړل شوی نظام هغه چې کوم نه وزلی په دا د نبی علیہ السلام دراتلو مقصد پلیز هر وو ټګه ده کنه څه شه دی د نبی علیہ السلام راغلو اوس دا خدا څخه نه کیدو چې بس څنګه راځم نه شو کی نه ما چې کمزوري نظام راوړل او زنده‌باد او بازار سیرې مو شروع شي رب غروبا نعره تکبیر او بس محمد زنده‌باد صلی الله علیه خراب اوس دې نظام دیو پزړه کې ځای کول غواړي د زړه نه پس پاندامونو کې ځای کول غواړي د اندامونو نه پس پا زمکه باندې ځلول غواړي دا څه غلط نه دی ځکه چې دا زړه نه غلط نظام یستل پاغي کې صحیح لیکل دا آسان کار نه دی پوېږي کنه د چا د کور نه غلط رواجونه ختمول او بیا پاغي صحیح کې خودل د چا د ملک نه غلط نظامونه ختمول او صحیح کې خودل دا آسان کار ذکر نه دي چې ته وته غلط وای نو هغه خو ته څه نه وای غلط نه وای هغه ته غلط نه وای هغه ته به داغي غلطي ثابته وي بیا په دیم قائل کې چې دا لري کول دي په دې هم قائل کای چې دا زما دا دغه نه خپل دی دا آسان کار نو د دې لپاره د مستقل مهنت ضرورت څه شي د مستقل مهنت ضرورت دی چې نبی علیہ السلام ته ټیم کې مهنت شروع کو نو په هغه ټیم کې په دنیا کې په یو ملک کې اسلام حاکم وو یو خو یې مازه کار نه وو اسلام په کیسه نو حاکم نو نو نبی علیہ السلام څنګه دعوت چلاولې دی ٹھیک شو نبی علیہ السلام هغه مهنت کو اوس پاسخاصو مهنتو کو اشخاص تیار کړل پاسخاصو نظام نافذ شو خو اوس دا نظام خارا کول لګره زه خارا کېدو د پاره ځای نو ځای نو نو ډایرک هجرت شو چاته مدینه ته مدینه کې خلکو مخکې نه اسلام راوړو نبی علیہ السلام سره غي تیار شیو دا غي زمکه دا سواله کده اسلام زمکه دا غي د ظاهر اولو د پاره هجرت شو مکه کې سیستم تیار شوو خود اخکار کولو د پاره چې کوم مقصد د بیعت ته لیوز هرهو دی کنه سره لیوز هرهو اوس دا مکه صورتونه د لیوز هرهو د پاره تمهید دی دا نوې صورتونه د لیوز هرهو د پاره تو تمهیدو خو مقصد د بیعت اغل یوز هرهو نو برپو لوح محفوظ کې په مسق لوح محفوظ کې چې قران کریم لیکل شوی په پای کې ډومبای بقره وا لکه مسق مقصد د بیعت څه شو لیوز هرهو په هلته کې دالی کله شوی چې مقصد خو بزاده چې ډایرک دا نظام د نافذ شي دا الله دې دې کې په کار دې څو چون چران اونکي ردا دې کمندنو زکه قران کریم په سر کې دې کمندنو بقره وا او شروع دې اقرا نه زکه شو چې رجال تیاری لري کولو او د علم رڼا را وستلو خلکو سره احساس پیدا کولو نو په نوې سورتو کې دغه مهنت وشو داغه مهنت وشو بیا دې کمندنو وزلې اوس راشه لږ د مدینه په منظر ته وګوره او بیا بقره ته وګوره بقره ته وګوره چې کله ته د قران کریم چې کوم ماحول کې راغله دي او هغه ته وګوري بیا په صورت ډیر خپوي. اوس نبی عليه السلام راول دین حق دي قانون راول دي مدینه کې مکه مکرمه کې داسې خلق نو چې هغه دا ویل چې موږ سره یو سیستم شته ځکه جاهلانو ان پړو هغه سره یو مستقل نظام حیات نو آسمانی نظام حیات هغه سره نو مدینه ته چراغه التکی یهودو یهودوی من سره سیستم شتا چې تورات ته او یو امت شتا چې هغه یهودیت ته نو نوی قانون او نوی امت ته ضرورت ته پوهیږي کنه نوی قانون او نوی امت ته ضرورت ته چې نوی اوس په تیارای او دا مهنتو کو نوی خلق تیار کړو او نوی قانون دی راوړو. خدا شته صحیح دی من ته کندنو غوره یو او من سره د کم سیستم دی دا تر ټولو دنیا د پاره کافی دی دا کافی سیستم دی بل ته کندنو څه ضرورت دی. هغه دا داوا کولا قران کریم اول وی چې ذالک الکتاب لا ریب فیه. تو قران کریم اهمیت ذکر گئی په پینځو طریقو باندې او بیا دا خبره ذکر گئی چې ضرورت ته امت سره یهودو چې کمندنو اغې نه مستقل پخپلا چې څنګه اغې د خلافت مهنت کولې نشو او چې دک شانتی وی نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شرکت کولې نشو ځکه په هغه کې ګندګۍ دي نو هغه لایق د دې نه دي چې هغه د سالمې دنیا امامت وکړي. هغه مستقل پخپلا چې يهوديت من حیث يهوديت پاتې شي نو هغه لایق د دې نه دي چې هغه په دنیا له امن ورکی او په دنیا شفقت وکړي. پای کې خودغرضي زیاته ده پای کې قومیت زیات ده پای کې حسد زیات ده هغه دونه وایي اغی لایق د دین دی چې مستقل اغی د خدمت وکي او د دې لایق نه دی چې يهوديت په يهوديت پاتې وي او نبی عليه السلام سره دې شریک شي. د دې اهل نه دی یا مکمل د خپل غلط سيزونه څخه پری دی نبی عليه السلام ملګری کیږي به چې د په نقشه قدم روان شي نو خیریت په برحال خود شي پاتې شي او کدا سینی د سټیج نه ورتاول غواړي. نو الله رب العزت نظام حیات راولېګو ځکه چې تورات چې وو نو هغه دائمی نظام نه وو هغه عالمی نظام نه وو هغه یو قوم د اصلاح لپاره راغلی وو او وقتی د اصلاح لپاره راغلی وو د دې وجه نه هغه په هغه کې تحریفات وکړل نو هغه په هغه شکل پاتې نه دی په هغه شکل پاتې نه دی. اوس د هغې په مضمون کې ریب دی په محرب تورات کې ریب دی او قرآن لا ریب دی. قرآن چې کوم جماعت تیاری هغه مؤمن بالغیب دی او یهودیانو وی حتی نر الله جهرتا قرآن چې کوم امت تیاری نو یقیمون الصلاة تی او دیتے چیز سجدی ہوئی نو دی گڑا شورو کڑا قانونی بدل کر قرآن کریم چی کم امت تیاری نو مم مارا زخناهم ینفقون نی او یهودیان اغیوی ان اللہ فقیر و نحن اغنیا. قرآن چی کم جماعت تیاری ناغب یؤمنون بما انزل دی یهودیان وی نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءه. قرآن چې کوم جماعت تیاری نو بالآخرت هم یوقنون دی او یهودیان چې دی نو آغی خو لن تمسن النار الا ایام معدود دی لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا دی ایو قیامت په خپل خو خمنی وای ندی لایق ندی ندی لایق ندی ندی خلق تا مقصد خود الغواڑی چې اوعبدو او انی جائل فی الارض خلیفہ انسان حیثیت خود الغواڑی بنی اسرائیل اغی کی گندہ اخلاق راغلی دی اغی ویخ خاشوے دی اغی مردار دی دا اغی پو رگونو رگونو کی اغی کی تکندر قومیت زدیت حسد اغی وردن نشوے دی اغی دی انسانیت رہبری نشی کولے اغی دی انسانیت رہبری نشی کولے دا اغی نا اهلی با کاری مخی ذکر کرا تو قرآن مقام ذکر کرا او نا اهلی ذکر کرا ذکر مخی واتا مخامخ یهودیان اغی دا اشکال کرا تو شکل دا اغی نا اهلی ذکر کی ام پا توحید جانب کی ام دا رسالت پا جانب کی چه دا ابراهیمیت دا مشن ندی مکمل سو شوی دی اڑی دلی دی تو بیا با چه دا سٹیج نارتاو کی او دا مسلمانان سٹیج قائم شی تو اغیی تبا دا فرد اصلاح دا کور اصلاح او اغیی تبا دا ملک اصلاح ریاست مدنیہ اغب و توخی شہر کلپ دی برابر شی نو باہر دنیا تبا قدم کی دی چی انی جائل ان فلر دی خلیفہ او طالوت ملکا باہر دنیا تبا سکی دی قدم کی دی او لارد شی نو پا دی نحج اغیی چی کمدنو بقرر علا پا لگا مودا کی پا 71 سال کی لیظهره على الدين كله 71 می وې تیسونه وی ځکه نبی علیہ السلام په 23 سال کې د دنیا نه ته نو لا کسرا نه و پته شوی لا کسر نو پته شوی حالا نو پته شوی جزیره العرب هغه مکمل فتح شو عرب تیار شو دی خبره تا چې موږ به په سالم دنیا اسلامي نظام راوړو بل نبی اسلام یې اوس کار حواله شو فل یبلغ عني او فل یبلغ الشاهد الغائب زي فرسوي هغه ته کار حواله کو او نبی علیہ الصلات والسلام د دنیا نه لاړ چې نبی علیہ الصلات والسلام د بیعت 71 سال پوره کېدل یو یا کالا په سالم دنیا اسلامي نظام په سالم دنیا باندې اسلامي نظامو بقاری دا نقشہ پیش کړی و دا نقشہ پیش کړی و نو دا زکړوم باید چې مقصد د بعثت خدا و خدا نور چې دا مقصد د بعثت قائمیږي دا سپاسانه نه قائمیږي دا مکی مهنت چې ده دا داغي او طریقې کارو داغي طریقې کارو نو په دې انداز بقره چې کمندو ذکر کیږي او وګت صورتو زګه مسلمانانو ټول زندگی ارث بکیری او مقابل ختمول هغه بکیمنی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین اولنه با شل آیاتونه دی فاولین موږ نه پویو بقائن اللہ سکے دا قرآن کریم اہمیت ان تمہید دے غدویں باپ تا یا ایو الناس عبدو تا تمہید دے اول دا قرآن کریم مقام دا قرآن کریم مقام فپنزو طریقو باندے بیا بیان داول جماعت تا منامون علیهم چه چا دا قرآن دعوت چه اعبدو دے اغای اومنو اغای اومنو علمن و عملن نو دا آغا خلق و پینز صفتون او دا دنیا و دا آخرت کامیابی سوک چه دا قرآن دعوت نمانی تو قرآن کریم دعوت نمانی نو داغی بیان شپاگم و وم نمبر آیات کی چه مغزوب علیهمو چه خی و تا حق معلومو بیایم نمانو بیایم نمانو دا غی گنده عمل ذکر کئی او دا دنیا و دا آخر نتیجه دا غضب تفصیل ومن الناس من یقولو چه سوک قرآن کریم سر غداری کئی غداری کئی دا قرآن سر و دا غی گنده عملونا درین جماعت دا غی دنیا و دا آخر نتیجه دا اتم آیاتنا ترات نمبر 16 شپاڑسم پوری بیا دا رستانو دو ڈلو مثالونا مسلهم که مسل اللہ دستاو قدان آرات درستو دو ڈلو مثالونا ندا تمہید دے لار سمئی چو خیار شا دا ہم کتاب پا حوالا مسئلہ بیانی گی منن کی ایک کامیاب دی نمنن کی او غدار فدوار جہانا ناکام دی او خیار شا ستامخ تو دادریڈا لی رازی دا پا کم آواز چه کم دعوت تورکان دادری ڈالی برازی دا غد یا ایوہ الناس عبدو ربکم یا ایوہ الناس عبدو ربکم دا غیت تمہیدو لار ورت سمئی و سرا که یهود مقابلین دو قرآن دو قرآن دو نظام مقابل اس مدینہ کشتا کاغیس و شبہات کی چه ضرورت قرآن تسو ناغی تا جواب امور کی کاغی دا ہوئی چه قرآن کریم تس ضرورت تے اخیاران خلق کتاب والا دا نمانی نو معلومی گی چه دا حق نده جواب دا قرآن پا دعوت متقیان تیاری گی او چه کم حق پرس خلقی یؤمنونا بما انزل الیک وما انزل من قبلک پال کتاب که چه کم حق پرس کی نو آغای دا منی که آغای دوی مشوبو کی چه مکہ کی جہان دیدہ خلقو اخیارانو ابو الحکمو اخیاران خلقو ابو جالی عطبری شیبری دجرگو خلق ناغی ولدان منو شاغی دیل ازائی ورنکو او دا قانون او نمنو معلومی گی دا چه دا صحیح نظام نده دا عالمی نظام نه دی نو جواب ان الذين كفروا سواء عليهم چې یو مریض ل ډاکټر دوايي ورکي او هغه ډاکټر هغه مریض ډاکټر تخلب بند کی ډاکټر تخلب بند کی او هغه بالکل چې کندنو دوايي ناخلی نو دا د مریض نقصان دی او کدا د دوايو د ډاکټر نقصان دی دا مریض نقصان دی مکی والا خلو بند کرا راغی و تنسته چه کمدنو فائده آغستی وار دا دا قرآن و دا دعی نقصان نده دا دا مریض نقصان دی که بیا چه سوال کهو چه مدینه منوره که اخیاران خلقو جهان دیده و سلولی زوی او دا آغا ملگری سرداران دارنگی حیب نی احتب دی کار نی اشرب تی لوی لوی خلق پا مدینہ کے ہو نو آغای تی کم دنو دا قرآن کریم اونمانو او د دین ته کمندو انکار وکړو د دین انکار وکړو معلومی کیدا چې دا قران ته کمندو صحیح نظام نه دی صحیح نظام ته کمندو نه دی زکه چې اخیاران خلق جهان دیده خلق هغه د کمندو د دین انکار کوي قران کریم داغي جواب کوي داغي ته کمندو جواب کوي چې او سره د خپل استاد سره غداری کوي استاد سره غداری کوي او استاد سره دوکه کوي او ټګي کوي چوتوي تا اټکړې غوي او یې اټکړې نه صدقه شاګرد بس کامیاب شي چاغه د کمندونو د استاد پورې پچموځي گئی پیشاړ ور پورې گئی ټوک ور پورې گئی کوئی دا دې لا سوې چې مالمی نظام راوړل دي داغه په تعلیم پورې خان دي داغه په نهج پورې خان دي نو هغه شاګرد بس کامیاب شي او هغه څه فائدہ واخلي د سلولي زوی او داغه د ملګرو دا حالو چاغه استاد پورې ډاکټر پورې خاندل خاندلی او آغای پوری اٹو کی کولی تو که آغای پایدوان نغستلا تو دا دا قرآن پا حقانیت تو اعتراض نده که پا دی جوابونو سعی نی پوشوه نزوه دا تا مثالو نووام مثالو هم که مثال لذستاو قدا که پا دی سعی نی پوشوه نزوه دا تا چکمدنو دی مثالو نووام تاولنه ڈالی کم محرومو خدا غی مثال مثلهم که مثل اللذی استو خدا نارا تدوی میڈلی مثال او کسوی بی من السما خدا غی مثالو نبووی چه پوش پی خبرات پوش چه واقعی قرآن کریم دائم هدایت تی لارم هدایت تی یه روز قرآن کم مسئله کئی شوق پیدا شو نجواب یا ایوها الناس اعبدوا ربکم داد قرآن کریم مسئله دا پا اقل ثابت ادا سوک مقابله نیشی کوله سوک مقابله نیشی کوله دا اللہ دا احسانات و تقاضی دادا پا کار دا چه دا امن لشی زکا پا دی که دا انسان دا انسانیت بقا دا زکا انسان حاکم دا محکوم نده دا غلامه لنده راغله دا قرآن نا علاوه طولو ازمونو انسان غلام کرده یو اسلام چه ده داغی انسان له حیثیت پر کرده اینی جائلن فی الارد خلیفہ دا لوی احسان دا اللہ تاسو عبادت دا اللہ و کئی دو بابا میں ہوئے الفاتح لفظی ترجمہ را ٹک پکتے ہو علف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ علف لام میم دیتا حروف مقطعات ہوئی یعنی آغا ٹکی چه زان زان لویل شی تڑل نشی یو چه منگا تڑل کو علی پا لامزار الحیم زان هموائیو تڑوی او دی تڑل نشی دی اری اوٹک جدا جدا ویل شی دی تا حروف مقطعات ہوئی قائدہ کی اونت تیستی کی ری قائدہ بغدادیہ کی پاگی کی سوار لستی کی پدی کی استعمال شوی دی دا قائدی بو نورانی و ویزا و از بغدادی و سکن پیجنی نمانگا ملگر بے خور کی پولیس والا اونی و چوینی و تانی تیبوتو نو آوا اتزان دا اگر بے سر خبر کیوئی زنو پویگم پختو نر پختو نر پویگم اغه بیا اردو کې خبر پښتو کې اردو کې خبره کې شي کوستانه او د زنه په وی چاړه کړه ځان بس اغه وی الګه خپل کې خبره شروع کوي سړې صحیح القائدی والا دی ځان یې چاړه کړه سړې صحیح سړي القائدی والا دی دوی تنه نه قاعده ویلې ده قاعده ما ویلې ده اوس قران وامه قاعده ویلې ده قاعده ویلې ده اوس سوسه وامه قران مغه وی مړ سلی ونه غرا اوسره پری دی سړی سلی ونه غرا اوسره پری دی وی پری خود نو قاعده کې د ګمندنو اونتیست کې دي پاغ اونتیسو کې سوار لسته کې دلته مستعمل شوی دي په حذف د مقرراتو سوار لسته کې مستعمل شوی دي داغی مجموعه پنیز آل سنت والجماعت نص حکیم قاطع له سر نص حکیم قاطع له سر دائی مجموعه دا دا سوار لستگی نص حکیم قاطع له سر دائی مجموعه دا طرق سمعک النصیحة طرق سمعک النصیحة شیعگان مجموعه وی وی سرات علی حق نمسکوه سرات علی حق نمسکوه دا علی لار حق دا من پی منگولی لگو من خدا علی دلاری نمون کرنیو خدا علی لار حق دا چکا مده چاوا نبی علیہ السلام السلام تور پوری ورطا پی اغسطا اغزان لکھا شد آزن امتی کی بکی بیا بیا راغلی دی نو تقریبا طول تکی آغا اٹتر تکی دی لکا حا پکی بلا زلی راغلی دا مین پکی بلا زلی راغلی دی علیف و لام و میم و دا بلا زلی راغلی نو چدا طول مکررات و سرعوزائی تی نو اٹتر الحروف تی دا دے کمدنو اشارہ دا شعب الایمان تا شعب الایمان تا دا دی پا بارا کی عالمانو ذکر کری دی چھے دا دی پا مانا باندے مطلب باندے منگ نو پوئی گو منگ آتے کمدنو نو پوئی گو اوی ہوا سرن لا یعلم ماناہو الا اللہ دا یو راز دے ردی پا مانا باندی بیدا اللہ نا بلی سوک نا پوئی گی پی انا لکل کتاب سرن و سر القرآن اوائل سور دار یو کتاب یو رازی و سر القرآن اوائل سور دارنگی عبداللہ ابن عباس وی آجازات العلماء وان ادراکیہا وَبَطَلَتْ قُيُولُ الْخِيَالِ عَنْ لِحَاقِهَا دیتا اقل نشیرہ سیدلے خیالونا وطا نشیرہ سیدلے امام شعبی وی سر اللہ فلا تطلبوهو لا اللہ رب بلدت راز دینو لٹھو امام سر اللہ فلا تطلبوهو دیوان مگن پوئیو یو محکمه شرائع وی بلا محکمه اسرار وی یو محکمه شرائع وی بلا محکمه اسرار وی حضرت تنویر مولا ذکر کړی دی وای زمو یو ملګری ما بیان پدې کو د دې بیان میکو چې دا یو محکمه اسرار وی بلا شرائع وی پیچه ما سو خبرو کرده اگه ما تاوی چیزو پیدیر خپوه شو پی ما تاوی چیزن پی پوه شوی ویچه دا اگه بل رضی و دفتر تا تلو ما سرکاری دفتر تا وی عملگر پاسی دو چیزو دا چا ملمون وی اگه پاسی لارو وی اگه چی کمدن ما نسو دا چای می فکر کن وی پا دفتر را جستنی پراتیوی وی ما سر آوار مسترین نسو دستنی پان رولا چی ما پان رولا غر آدم نشو وی چه سنگ را دن نشوی زبان اللہ سنی رجیسٹر و آغستو چه دا سکھے دا ما گورا وی ما آرده چه خو رجیسٹر و پا میس پروتو وی چه نا دا زن رجیسٹر دا سی چه غدام و خلقو دکتو نی وی ما آرده چه دا وی دا چه دا زمانگ دا دی مخکمی خپل چه کم دنو زان لی سب کتاب دی زان لی رازو ندی دا من چه دا نخ کارنو وی زمان اگر رجیسٹر و آغستو وی چه تا وز دا بیانو کنه چه زن محکمه شرائی زن محکمه اسراری بیزو بی پوششون چه دا اللہ هم داس محکمه شتا چه زن شرائی او کارکول بکارو او ځنې اسرار او نوخ کارا کول پکار بس آن نبی علیہ السلام و اللہ پر پوئی ده بس مایان آشق و ماشوق رمزیس که کرامن کاتبین را هم خبر نیس مایان آشق و ماشوق رمزیس که کرامن کاتبین را هم خبر نیس دا آشق و دا ماشوق پا من که راز ده پاغیبانی سوک نپوئی گی ایس سوک پی نپوئی گی دایو نیلویس ابراہیم اللہ تعالیٰ بہتا انقلابی راز وی انقلابی راز بعد دیکھے با اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا زنی تی کی ویلو پدی نبی علیہ السلام پوئی دو او بدا اغسر یو راز امت تے ضرورت نو نو معمور پا کتمانو معمور پا بیان نو چته وای چې بلغ ماون ځله بیان کړهونه بیان کړه خو دې ماون ځله خو بیان کړه د اسلامیم نازل شوی دی معنی خو نو معنی خو دې توا بس بل څه ضرورت بل څه ضرورت نو مامور بل کتمان چې بل زما استاد مې خبره ده او دا عرب ذکر کوي چې اتخاتم بالحروف المفرده سنت الاحباب التخاطب بالحروف المفرده سنت الاحباب د دوستانو په منځ کې په مفرداتو باندې کلام کول د قانون دی بس دو کسان پوئږي ویلی په ریبي نو بس هغه یو بل سره پوښتنه چې یو بل سره جواب ورکو دا هغه په منځ کې راځي دا سنت الاحبابی ویفا این سر الحبیب ما الحبیب دا حبیب دا حبیب سر راجی یجبو اللہ یطلع علیه الرقیب فا این سر الحبیب ما الحبیب دا دوست دا دوست سر راجی یجبو اللہ یطلع علیه الرقیب واجب دا چه رقیب پی خبر نشی وی قلت لها قفی فقالت قاف قلت لها قفی فقالت قاف ہماغی توی چی قفی نیاغی را توی چی قاف قاف را تاغی ہوئی بس پدی اغا پوئی دو او دے پر پوئی دو دار دی بمنس کے خبر آمد پدی ار سکن پوئی گی دادا اللہ دا پیغمبر ترمین دا خبر آمد بین المحبین سر لیسا یفشیه لا قول ولا قلم للخلق یحکیه په ما بین د محبینو کې اوراز دی چا دې کمونو نشي ښکارا کوله هغه باندې سوکوم نه پويږي لا قولن ولا کلام للخلق یوکی پای سوک نه پويږي دا نبی عليه السلام او د الله رب العزت په منځ کې اوراز وو قران کریم کې مونږ ته نقل کولو کې فائدہ څه ده مونږ ته نقل کولو کې حکمت څه ده یاو حکمت آغا داده چه دا طریقه تعلیم خیب تدائی چه دا قرآن زکوی نو طریقه تعلیم صدا اول با مفردات زکه علیف و لام و میم و ناسب زکه علیف و با تاسا جیم خا خا نام زکه اول دا طریقه تعلیم دا دا پک یاو حکمتو دین حکمت دار چې دا دې کمندنو امتحان دې عالمانو د عالم مزاج دار چې هر څه مزکړې نو امتحان دې مزاج خلاف دي الله رب العزت مليانو توجه دې کې وګوت نه وای بس غلې کېنا ماته او ملګری مخ کې وي بیره ستاره مته پوس کوی ته دا تفسیرونو مفسیرونو ګوره را ګوره وی په دې حروف مقطعات او خواص چا کړل ما دې کیسه کوي یاره باندې ته شوخ شوې ده ما دې قراوړې دې لري چې دې سره ما غواړم ما ته به بیا چې مینا نه خیر دې کړه خاطر ته وایې وی دې چا په خواص کړل وی دا کوې زنه عالمانو چې مونږ نو سره لیسه په پویدو کانا دا سور راسخون فلم کیا مولانا سندی توجی دا مولانا شاولی اللہ رحم اللہ توجی دا دا چور راسخون فلم پا متشابہات پوئی نو دا دویم حکمت پا کدارے دا نور انوار ذکر کردے چھے دا علمانو امتحان دے بکی نور انوار دے کتاب نم دے دیر ازو کدر سڑی نزا کتابو نزا زیر شی سوائے ما خو بیا کال کې ته قران یې شي دا نه پکار غواړم دا شی په دا نه دی نو دویم حکمت داو دریم حکمت ته کمزونو داو چې دا چیلنج د کافرانو ته چې تاسو وایي چې دا دې ځان جوړي عام یقولون افترا نو موږ تاسو ته وایو چې دا قران مجید د هغه ټکو نه جوړ شوی دی کوم چې په قاعده کې دی الف با تا تا سب جدا چیز خو نه دي چې ګینی داسي حروف تهجی ولا راوړي دي داسي الفابیټ ولا راوړي دي چې هغه ته کمزور استاد د وس نه بهر وي تاسو د وس نه دي بهر دي اوس چینیان جیم سین لیکي او هو نو یې څه دا بابا د چینیانو هغه ګینی به څوک جوړي داسي کی داسي کی داسي کی داسي کی څه شېډور کی داسي شې دلاله او بیا ته کمزونو نه هنده والا اغیم سا چلو کی داسیو کی داسیو کی لاتو اللہ تا نخراکا کی بیو داسی نخراکا کی سیشی جون کی فدغا ٹکو بس پوئی گی قرآن کریم وی داد حروف تچ کمتی کی زوتای علیب باتا سا دا دک کی نسا شوی دے جوڑ شوی دے نو نر شا توا چیزو دید زانا جوڑن تتیم جوڑ کا کنا توم دا علیب باتا ہے او زائکا لکا یو طالب العلم سالن پوخ کی خلقه یا اللہ زماری بتوبو تو بی لگا گوتی وسن سکی ریشی خوڑی ریشی زبردست سالنی سالن پوخ کی نام یو طالب و تبانیتی خام خبکی ادا سیی ناغا چن وڑای والی ناغا وی منا سدور خول خون ندا سو دل منگ داسی پا خوچ سوایا ما ناغا طالب و تووی وی دا تماتر دای پیاز دای الو دای چرگ دای غوڑی ناغ شپوخ کزا نر تا دا پوخ کا تو چه دا اغا نروان شی نغا بیا سوئی بیدا پین ساٹ کسمونو کی یو کسم ناوی پین ساٹو کسمونو کی یو سو تو دیده کم دینو قرآن و تاوئی چه تاسو آئی چه دا قرآن دا زان جوڑی تو دک کالیب با تاسا جیم خواد دال دال دی نران شی سکی الیف لامیب دیو تا سر کی تا چلنج دا پار راوڑ سالورم آیا و نکتاو حکمت اغا داری چه الف لام میم دی سره داخ کارا کئی چه قرآن کریم چه دی نو بغیر دا معنی نو قرآن دی گوئی دا ندا چه چال ترجمه نور دی نو قرآن تا عجت تیشتا قرآن تا چه کم دنو عجت تیشتا الفاظ دا قرآن متن دا قرآن مقصود دی متن دا قرآن الفاظ دا قرآن مقصود دی پدی باندې تانویس ابراهیم الله تعالی باس کړه خواجیبه باس پکې کړه په کوم کتاب کې ده تو مخه تو بصائر حکیم الامت بصائر حکیم الامت دا دې کوم دنو یو دې بصائر حکیم الامت بلې معارف حکیم الامت بلې معاصر حکیم الامت جدا جدا کتابونه دي اول ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمه اللہ تعالیٰ دی چدا خلیفہ مجاز دا حضرت تانوی سے ہو او دا مفتی تقی سے مدد ذل حلالی او دا مفتی رفی صاحب رحمه اللہ تعالیٰ ددی پیرو بازابتا عالم نو بازابتا عالم نو خلک با صحبت دا نیکانو کے پاتشوی دنو حیران بشے دا اوسنی مولیان دا خوطا پیل پیل والا سیل پیل نو آقا دا تانویس ابراهیم اللہ زنی خبر راجم اکڑی دی ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمه اللہ تعالی مفتی تقی عثمانی سے مدذل العالی عزائی کی ذکر گئی چمنگ والد سے اغل اولی گلو پی اصلاحی تعلق دپارا پی جتا سو مولیان یہ لگا نشد در کے چې دې امي خواته لاړ شي دا نشه درته لګا خاطر ویلامی سره بیعت وکي داغه سره بیعت وکي نو ډاکټر صاحب له وخت شوی دی چې وفات ته وفتی سره چار سنه منتظر لالی فرمایي چې ډاکټر صاحب وفات شو نو یې تقی صاحب سخت خفه و پیچھے هاي ایک سایه تا وو به سر سے اٹھ گیا ایک سایه تا وو به سر سے اٹھ گیا پہ مجھے کبھی بغیر مربی کی زندگی گزارنی نہیں پڑی تھی اب مجھے بغیر مربی کی زندگی گزارنی پڑی گی بھی سخت پریشان دا داغ کتاب دے بسائر حکیم الامت پاغی کے پدے بانے باس کردے پاول نہیں سکی اعتقاداتو کی انتباہات مفیدہ دا حضرت تانوی سے چلے مدام دا بسائر حکیم الامت اسا دا پاغی کے اشتہ پاغی کے اشتہ دے نو آغی کے اغزی کرکڑی دی دیر خول باس پکڑے دے خویتی الفاظ مقصود دی د ملحدینو مقصد دی قرآن ختم اول چه قرآن ختم شی دا آغی دا پاراغی و حربه استعمالی چه بس د قرآن ترجمه چه ندر دی نو الفاظو تحساج استی نو بیا پکار داوی چه سڑه سوزو تکی ترجمه زو تکی نو دیو سر الفاظو سکی پری دی نو پکار داوی چه ترجمه زو تکڑه وی نو دیو قرآن پری دی نو دا مقصد دی چه قرآن ختم شی الفاظ دا قرآن مقصود دی دا غید پارا تانوی رحمه اللہ مثالو نویلی عجیبا عجیبا یو مثال دا ویلی دی چه که الفاظ مقصود نی و یو طرف تا دریاب دی دا دریاب یو ظاهری سطح دا او بل اخکت باطن دی اخکت باطن دی و ای ملغلری دا سکی دی پا باطن کی دی خود دریاب د ظاهری سطح مزل چه دی روی دام سا دا فائده نخالی او دغی باطن تا چه رسی نو پا سو برسی پا دی ظاهری سطح برسی دویم یو مثال ویلی دستاسو دا مزاج مطابق وی کچر تا که ظاهری الفاظ مقصود نوی نبیات سڑه نکا که نخکولی جینه سلگوری زکوی مقصد دا طولو نیو شن پرو کی مقصد د بدرنګ نه پوره کیږي وای چې د ظاهری الفاظو هغه ته څنګه ګوري نه بیا په واده کې خپل جنا ولې ګوري بیا یې کې ولې ته کوم نه خپل ګوري ظاهری الفاظ مقصود دي دا نه چې دا مقصود نه دي دا د دې لپاره ذکر کړل دا چې قران کریم الفاظ شری ناغه مقصود دي ټیکتا ملغلره په معنی او کې پرتی دي پمانیو کې پرتی دی پی بہار عالمی حسنش دل و جان تازا میدارت برنگ اصحاب سورت را ببو ارباب مانا را بہار عالمی حسنش دل و جان تازا میدارت پی دادی قرآن سپرلے چی دے دادی حسن ناغر روح تازا کئی برنگ اصحاب سورت را ببو ارباب مانا را یوی ظاهری رنگ نه نو پا دی بانی صورت والا خوشحاله شی او یوی چه کمدن و حقیقت نه نو پا غی بانی معنی والا خوشحاله شی دا دو قرآن دواره کمالات تی او اغی ذکر کردی دی چه دا اللہ دا طرفنا اول راغلی الفاظ دی نو اللہ سره چه تعلق جوڑی گی پا الفاظ جوڑی تا مانا زمون ضرورت تی من بغیر دا معنی نه مقصد دا قرآن نشو حاصل والی ینی دا اللہ رب العزت سره ڈائریک تعلق چه دے نا پا الفاظ جوڑی گی الفاظ نو قرآن کریم چه دے الفاظ مقصود دی اگر چه من پالی پلانیم پوئی گو نا پا کاف آئی آئین سواد پوئی گو نا خدا دا قرآن دے دا دی دا قرآنیت نمونکر کافر دے قرآنیت نمونکر کافر دے دا قرآن الفاظ مقصود دی زنی خلق کوئی جی ترجمه ندر دی اڑو تلاوت مکوا درد چاوی دی نا غلط فتوه دا دا قرآن مجید تلاوت ثواب دی اگر که ترجمه سڑی دی نوز دی چه کم زائی کی دا ذکر کردی دی البرهان فی علوم القرآن یاد علی رضی اللہ عنہ قول نقل کردی چه یک تک رہو قرآت القرآن بلا تدبر مکروح دی قران کریم تلاوت بغیر د تدبر نه یا ویل الاخره فی قرعه لا تدبر فیها هغه تلاوت کې څه فائدہ نشته چای کې تدبر نه وی تدبر خو بغیر د معنی نه کیږي بغیر د معنی نه کیږي راغی کې مقصود دی د خبره ته تدبر ته ترغیب دی تلاوت پر خودو ته ترغیب چې ته تلاوت پرې را هم مقصود دی تدبر ته چې ځان ته مخلا سوا قرآن مجید باندې ځان کویا کا قرآن مجید کې تدبر وکا دا مقصد نه چې تلاوت ثواب نشته ته تلاوت ثواب شته او بیا عالمانو زونی تاویلات و معنی کری سو کوئی دادا اللہ نمونه دی اللہ لطیف و مجید او سو کوئی علم اللہ علام جبریل من محمد دا اللہ را طرفنا جبریل بزریہ دا نبی علیہ السلام باندر آغل دا کتاب شر قرآن رحمه اللہ تعالی دا پنجبیر بوئی فرمائل چه اول علیف اول لام لازم من مومن اول لازم پا مومن ذالک الکتاب اول لازم پا مومن ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فی تو قرآن کریم مقام از قرآن کریم اهمیت ذکر کئی تو قرآن کریم اهمیت ذکر کئی پا پینزو طریقو باندی اول طریقہ ذالکا دویمه طریقه الکتاب درمه لاری بفی سرورمه هدن پینزمه للمتقین اول ذالک داد قرآن کمال ذاتی ذالک دازیم الشان کتاب اسم اشاره ده بایی دی راولی ده ده پاره ده تازیم او بودی رتوی چه کمدنو را کس کرده بودی مصافتی دا ذالکا دادلوی شان والا کتاب مطلب داده چه دیتا مگورا چه دا چارا لگلی ده دوین دیتا مگورا چه پا چارا گلی ده نفس دیدی مضمون تا مگورا نتا تا پتاو لگی چه وو دیتا مخلوق رسیدلی دې تمو ګورا چې چارا لګلې وې او دې تمو ګورا چې دا په کومه هسته راغلې وې پر دې قران دی مضمون ته وګورا دې ورته په خپل وې چې دا ډېر وی فذالک دایو مقام دې مقام الکتاب کمال وستی الکتاب اصول کې مونږه دا الکتاب لږ وضاحت کړو جامعو د خیرات د دنیا او د آخرت کتبت الابل فی الحظیره اوخان په باړه کې راجم شو شپول کې دن راغون شو کتبا په معنا د جمع کتیب لخکر ته وایي زګای کې خلق راجم شي کتابت لیکل او کتابت زکوي چې دا د حروف راجم کی دا ټکی راجم کی د کتاب مطلب دی جامع راجم کون کې د ټول فائدو د دنیا او د آخر ټول فائدې دي کیږي راجم کون کې د ټولو پروګراماتو د انسانیت درې راجم کون کې د باطل او د شرک د مقابله ټول پروګرامات د کیږي د انسان د ترقه ټول پروګرامات په دکیږي دا غي ټول راجم کون کې د انسان د ټول ټول محکمي هغه راجم کون کې نمنگل تویلو چه جامع کامل کتاب یعنی دنه جوند کامل نظام دا دا اللہ رب العزت دا بادشاہی دا اللہ رب العزت دا بادشاہی چه پزمک اے کما نافذ اولا پزمک اے کما کارک اولا صوبہ ارض باندے نو دا آغی بادشاہی مکمل نظام دے دا زندگی یو طرف پکے پر خودلے ندے نہ باطن نہ ظاہر نہ انفرادی نہ اجتماعی نہ داخل پالیسی نہ خارج پالیسی نو الکتاب د جوان د تیراولو مکمل نظام مکمل نظام د جوان تیراولو آئینی زندگی تو نہ میدانی کہ آئینے تو چیز زیر گردو سر تمکینے تو چیز آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا ازالستو قدیم داستار جوان تیرولو آئین او نظام نے مکمل او دائم الکتاب مکمل ام دے او دائمیم دے ذالک الکتاب درے مقام ہوئی لا ریب فیه نشتر شک پدکی لا ریب فیه نشتر شک پدکی تاسوائی کتاب کو مفرد دے او شک کو متعلق کی گئی نسبت تر قضیہ غواری حدیث سمات لفظ چلا ریب فیه فقر کتاب کے شک نشتا کتاب کے جکمدنو شک نشتا یو لا ریب فیه من اللہ نشتر شک پدکی چه دار دا طرف دا اللہ نا پہ ایسی او آیات پہ ایسی او ٹکی کی دا شک سکنی شکاولے چه دا دا اللہ را طرف ننے چه کم محرف تورات او محرف انجیلو ناغی بانی اس پہ یو ٹکی سڑے قسم نشی پڑھلے چه دا با دا اللہ را طرف ہوئی او من دا قرآن پہ ہر سکی قسم خرو چه دا را چار طرف دے دا اللہ را طرف بلکہ وہ ماں بلکہ یہود او نصارا په یو خپل خبره په یو خبره چې دې سره کومه ده پاغي قسم نشي کولای چې دا د موسی او د عیسی او موږ د نبی په حدیثو کې دا سه حدیث چې موږ په قسم خو چې دا نه چاږي موږ قسم خوړی شو ځکه زموږ سند دې لږې نشته سند نشته دا زمون امتیاز دے زمون سند دے دا آغای سند نشتا دا قرآن کریم بل دے پورا کردے دا تکالیف لامیم سجدہ کی وئی تنزیل الكتاب لا ریب فی من رب العالمین نشتا شک پدے کی چھ دارے دا طرف دا اللہ نام لا ریب فی نشتا شک پدے کی چھ دارے طرف دا اللہ نام پدے کی شک نشتا چه داره طرف ده چانه ده ده اللہ ره طرف نده یعنی هر تکه ده چاره طرف ده قدی پوش میده نا دوی لا ریب فیه لا ریب فی مضمونه ده ده پا مضمون کی شک نشتا گورا یو طبعیاتی یو ما وراء التبعیاتی یو طبعیاتی یو ما وراء التبعیاتی یو خبری دی چه دا منگا وینو دا اوبودی دا یخی دی گرمی دی دا طبعی امور دی دا منگ تخکاری منگا مخصوصو دیده طبعیات دی یو زی پوری و دنیا دا منگور پس تلیشو سزی پوری لارشو دا تبعیات کی چه کم زی پوری زمانگ رسائی کی گی سشیری دا دین پس یو عالم شروع کی گی چه غد ماورا از تبعیات ماورا از تبعیات آپا لمنگا پا جوانت للے نشو ملکوت تے جبروت تے لاہوت تے داغی خبری منگ تا قرآن کی داغي خبرې مونږ ته څوک کوي دوی داغي خبرې د قران نه علاوه نور فلسفیان هم کوي افلاطونی فلسفه کې داشتا زنی خبرې په افلاطونی فلسفه کې د بر عالم خبرې کړې دي برا ملائکو نه برا ملائکو برا افلاطون کړی دي دا سنور فلسفه کوي چې د ستورو نه برا پر سپېڅلي د ستوري خو مونږ تخکاری دي خور دې نه پر څه شي دي نو دا څوک لګیا شي ساينزانان او څوک اوس وي دیتا تخمینیات وي خیالیات خیال دې یره کې دې شي داسې لکه انسان انسان انسان یره جنا انسان د به سن پیدا شو د دین او دقه ځای کې د ازمکه لکه سن پیدا شو یاره د اسمان لکه سن پیدا شو یاره دا خبرې دي د دې باره کې یو ځنیات تخمینیات پیش کول شي چې انسان چې کم ده نو دا مخیص نو بوی او خاروان دا خاورو بوی او بل سره نزل نزل نزل نزل جنگی سر جنگی سر تولیو چینجی جوڑ سو امی باسو سو نازور اور چینجی جوڑ گھٹی در گھٹی در لکی او سو جوڑ کی سو بیا تینا روز تردی چینجی نسو سے جوڑ سو انسان جوڑ سو دا شاہ دو سو لوی کی سر دیتا یو خیال ویلی کی گی دا کیری سی دیسوڑی خوب لی دلی یا ایسا زان تو سوچ کری چیزی او چینجی او ما کله دا چې هغه دراو دا چې چل کېدو دا چې چل کېدو په مور په ګړډه کې و شار بلې شو ما بیا بار وروته ما وردا چې هغه بل انسان د قشان دي شوی هړم به انسان به د قشان دي شوی دا سوچونه دي د تخیلات ویل کېږي د تقطعيات ویل کېږي نه دا افلاطون په یو خبره ته قسم نشو کولی چې دا بالکل صحیح ده قران وی چې بر اسمان دي موږ لیدل نه قسم په خدای چې بر اساس شه دا اسمان د بره بل اسمان دی مونږه قسمی وایو چې دا اسمان د بره بل اسمان دی د و اسمانونو د پاسه عرش دی مونږه قسمی وایو چې څه شي هر سره خوا کې چې کم دنو جنت المأوا ده مونږه قسم کو چې هغه د جنت هغه د جنت فرشتي دی یو لوی عالم دی بره فرشتي دی بیت المعمور دی دی توافونه کوي قران ویل دی بالکل منو قران چې کلا د ماوراء الطبيعات باره کې خبر وکړه پای کې څه شک نه لري په فيه دا د عالم غیب خبرې دي عالم غیب دا چې نور خلقو کې نو هغه قطعي نه وي کې دې شي دګي کې دې شي شي غلط تو کې گزار دي هلاند د لاس غرګې دي کوله کې زله کې دو خو څو نو خو څو قران چې کوم ول نو قران په مضمون کې څه شک نشته به چې کوم خبر یو کی هغه بالکل قطعیاتی لا ریب فی کته سوال کوي چې دې کې چې کافرانو شک کړو کافرانو به څه کړو شک کړو قران کریم کې کافرانو چې کومو شک کړو نو یو دا قران کریم محل شک نه دی زید شک نه دی چې څوک کی ظلم بکای نو زګر الله خبر دی دار څنګه خبردار دی دا قران کریم زید شک نه دی یاد دی چې لا ترتابو فی فدی کی شک مکوای شک بکی کوی ما نفی په معنا نه نهی فدی کی شک مکوای سو کوئی ریب مانا دو تحمد تے لیسا فی الاق ریبن یا اماما انما ریب فی قول الكذوبی لیسا فی الاق ریبن یا اماما انما ریب فی قول الكذوبی پا حق کی تحمد نوی تحمد دے در اغجن پا خبر کیوی نو بدی کسا تحمد زائی نشتا سالورم مقام هدن سراسر هدایت هدن سراسر هدایت قرآن کریم سرنا ترویخ هدایت تے حمل مبالغتان دے زیدون عدلن دے قبیلینا یعنی حادیاً قرآن کریم لار خود دے رہبر دے لار خود دے رہبر دے پدی کی او مقام تے اشارہ اکڑا دا دوا چه کمدن اجابتو مشو چه ایدنا صراط المستقیم منگ دا هدایت پکار دے وی ذالکا دا چه کمد غفتے ہو بقارا کی پاتحا کی آغا کتاب لارے وفی حدن دے کنا دا حدن دے نو حدن یو مقام دا قرآن تا اشارہ دا چه قرآن کریم صرف مناجات ندے چه سڑے ہوئی اللہ سر جرگا کوما او اللہ سر خبر کوم دا اللہ صفتون کوم ذکر کوم قرآن وان قرآن صرف تلاوت ندے چه بزد چه کمدن عبادت کوم تلاوت کوم عبادت کوم تلاوت کوم قرآن کریم تاریخی واقعات معلوم اول ندی چه قرآن کریم نے انسان تاریخ راوالی چه دا سے اول انسان پیدا شو نوخو بیاو دا تاریخی واقعات ملی تو قرآن کریم عرص چی دی نو آغا رہبری کئی تو قرآن کریم دو نوخ واقع خی نو پائی کی زمنگا ارشاد دے منت خودل لی قرآن کریم ہدایت تے رہبری کئی راہنمائی کئی هدن نو کامل هدایت او دائم هدایت کامل ام دے دائم ام دے کامل مطلب داری چه جدوان یو شعبه پریخودلی ندار پا ار یو کی هدایت کرده اور احنمائی کرده دائم مطلب داری چه دی بانی بل ناسخ نرانی با دی با همیشه دا پار هدایت ہمیشہ دا پار بدے ہدایتی نو ددنا رہبری حاصلہ کا رانمائی تی حاصلہ کا دا جوان کم شعبہ دا پاگی کی تی کمدنو کیارا رالا او آغا جوڑا ول غواڑی برابر ول غواڑی نو بس راشا دا قرآن نیزدہ کا دا قرآن کریم نیزدہ کا دیوا تا رہبری خی ہدایت پا دا تخی دے قرآن دے ہدایت کتاب دے دسے کتاب دے دے ہدایت کتاب دے دے تلاوت خلقو گھنے لے دے دے تلاوت دارنگی دے صرف او دنحو دے اجرا کتاب گھنے لے دے چھے صرف او دنحو اجرا پکی ہوگا دارنگی دے ادب او دے معلومات و کتاب گردہو لے دے چھے دینا لغت خلق کی گی ادب دی او دارنگی دا تاریخ کتاب گرداؤلے دے لیجیئے دا تاریخ پکی ہوئی تاریخ پکی ہوئی او معلومات تے نہ کئی او قرآن کریمی دا جوان دا سماولو کتابو نا گرداؤ چھے دا من تا لار خی زمان رہبر دے دے ایمان تا خپل نبی علیہ السلام فرمائی من ابتغى الهدى من غيره من ابتغى الهدى من غيره اضله الله سوق چې د دې قران نه علاوه مقابل له قران د بل یو شیز نه هدایت لټي او کامیابی ګوري نو دې به خدای غلطای دې تباکی کی بربادی کی بس دا قران کریم هدایت ته د جوان هر شعبه اگر دن از دکا دن از دکا اللہ رب العزت مسلمانانو لی توفیق ورکی نو مسلمانانو لی اللہ رضی توفیق ورکی مسلمانانو نی قرآن کریم چه کم دن واغستو قرآن کریم دو مسلمانانو نواغستو دو چکل ہندوستان او پاکستان یو ځای وو په لاهور کې یو زنانا و شرف النساء او دادو د نواب بادرخان لور وا نیک بی بی وا ناغا تکالا وفات که دلا ناغی یو وصیت کڑو یو وصیت کڑو ناغی ویلو وقت رخصتی باتو دارم ای سخن تیغ و قرآن را جدا زمن مکن وقت رخصتی باتو دارم ای سخن ویده رخصت ہے بٹیم که تا تیو خبرکون چه تیغ و قرآن از جدا زمن مکن چه قرآن کریم او تورا دا زمان مجدا کوئی قرآن کریم او تورا زمان مجدا کوئی اغی مسلمان تا یو نصیحت کو چه مسلمانانو لپکار دی چه قرآن او جیاد کلکونی وی دا کلکونی وی مومران را تیغ با قرآن بسس تربیت تیمارا همی سامان بسس مومران را تیغ با قرآن بسس مسلمانانو لرا تورا چه کمدنو دو قرآن سر ضروری وا تربیت مائرہ سامان این همی سامان بسس وی زمان تربیت لا دا سامان پوراو دا سامان پوراو اقبال وی اغیارو کوششو کو اغیارو کوششو کو چه دا مسلمانانو نا قرآن والی قرآن کریم تی والی وی خالصا سمشیر و قرآن ببرد اندرا کشوری مسلمانی ببرد دای دې کمندونو خوراکړه سیکانو چې په دې قبر کې خزانه لا مونږ یې لټو آی ته تاریخ یادو دې کې خزانه لا مونږ یې لټو نو قران او تورا هغه یې سره خکړو دا مسلمانانو له عبرتو چې دې زنانه دعوت ورکړې د قران او د تورې نو دې هغه قران او تورا اغیر آوی اصلاوی تختول اقبال وی دا تختول دا مسلمان نه تختولو چه دا مسلمان نه قرآن واغست او تور ایتی واغستا خالصا شمشیر و قرآن ببر وی سیک دا مسلمان نه تور او قرآن یوڑ اندرا کشوری مسلمانی ببر پدی که دا مسلمان رو خب یوڑ دا مسلمان چه کم حکومتو آف قرآنو اغا یوړو اصل چیز قرانو اغا دې کمنو خلکو پرې خوځو وایلی پاتیشو زدا کولې پاتیشو په انقلاب به بسره شي چې واوري سره زګي سره یو خبره باندې خو به زين خلاص شي کنه په چې نه وای دې اوري نو سبا چې کمنو سوز دکی زینونو خو په کافی ضرور نه جوړيږي په قام مقامات کې خود چندې چل مختمم تخې چه لکه چنده بستنگ زکای پاگی که خوزه نوری نجوڑی گی چایی که بده چازه انده جوڑ گی دارنگی پا سلم که پا مختصر که پا حسامه که پاگی که خودینی خدمت ذهن نجوڑی گی اخو علوم دی ده قرآن و ده حدیث خدمات تی تک تا او شریعت ده خدمات تی خو پاگی خو انقلاب نرازی انقلاب خو با قرآن رازو د انقلاب لار پیغمبر تعالی او قران خود لیدا خودن نگرا بیا ګورم چې قران څه خی دا ټول خی کړل روان دي سو عقیده خی عمل خی اخلاق خی قومي ریاست خی تدبیر المنزل خی اتم سلیم ویل نوی ان هاذا القران يهدي للتي هي یا دی للتی هی آقوام یا دی الی صراط مستقیم ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولیکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عباد ایمان با قرآن دکا کتاب و احکام و قانون و قرآن نزدکا نو اپری خود پاتشو اللہ رب العزت سرکاری خلقو لتوفیق ورکی چه قرآن مجید دکی الله رب العزت هر محکمه والا اولا توفیق ورکی چې هغه دې کمنره د قران نه هغه خپل خپل ایسس د کی خیر دی ټول به مونږ وایو مدرسه کې خو هغه دې کمنره خپل خپل ایسس دې سکی خپل خپل ایسا خدال للمتقین خدای دویم دی خبره کې خدان کې اشاره ده مقصود د قران ده مقصود او حکمت د قران چې قران راغله هدایت لو بیاوی مقام خو او بل مقصد د نزول خو خلقو الله نه پیژند قران و تعالی خو خلقو مخلوق نه پیژند قران و تعالی مخلوق خو خلقو ځان نه پیژند خپل حیثیت نه پیژند قران ورته ځان او حیثیت خو خلقو یو بل نه پیژند قران ورته یو بل خو خلقو دوست او دشمن نه پیژند قران ورته دوست او دشمن خو حلال او حرام نه پیژند قران ورته حلال او حرام خو لور او مور او خور داغه فرق نه شو کوله قران ورته دا فرق خو د خنزیر او ګړ فرق نه شو کوله قران ورته دا فرق خو چې خنزیر ځای او ګړ ځای قران کریم هدایت ته لا ریب فی هدن پنځم مقام ذکر کئ للمتقین پنځم مقام للمتقین لار خودن کده پرهیزګارانو ته للمتقین لار خودن کده للمتقین ځان بچ کو انکو لا د زلو دایناد نه مقام دو قران کریم اغه د ناول کار کو بیانوره خبره کو قران کریم وی هدایت ته متقیان الله دیګه مقام دو قران یو د مقام داري یو مقام داري چې دو قران کریم په تعلیم سړې متقی شي او پرهیزګار شي نو محبوب او عزتمن وګرځي په دا د قران کریم مقام دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله يحب المتقين ان الله مع المتقين په قران کریم په تعلیم داسې خلق تیاریږي داسې جماعت تیاریږي دویم په قران کریم مقام دی هدل للمتقین هدل اشاره ده چې وګي اسی وګي خو ماړه وته وګي دي قران داسې کتاب دی په نو شو کنه چې کوم تته نیک وای پرهیزګار وته وای راغوم قران ته څه دی محتاج دی چې کمام خلک یو قوه ته په طریق الاولاسی بالطريق الاولى محتاج دلل تکا الوا په خشوي د کانالوا دوبانو زوراور الوا زوراور الوا په خشوي ده او دی په لسړی ډوډۍ خورلې ده تر غونډې مارې راغله تر مرداري مارې ځان سم موړ کړل چاغه نه پس ک سړی ته سر کې دي نوم سړی نشو پړې دی په لچو تعالوا کې خدا دا سلوه مخکړه د پخدای کې نو په ځو خطر دی غول دی مارای راغله مو خو دی الواته دا زه وګایم درځه درځه خلاص دا دومره کوله پخکړه ده نو چې د ته وګې تړې کې نه دی الواته سره د ګوتو بس د ګوتو بوسو نو دا مطلب دی چې قران کریم چې ته چاته عجیب سی بوای ته چاته امیر سی بوای ته چاته مولای سی بوای ته چاته شیخ سی بوای ته چاته شیخ القران سی بوای ته چاته شیخ الحدیث سی بوای هغه قران ته سره محتاج دی زمونږ په شان ته یمیان بن ماز او خطبې طریق الاولاس دی یعنی ماړه چې کندنه هغه وته محتاج دی پور نبی علیہ السلام وته سو نو به نور پرې دوان نبی علیہ السلام قران ته سره نو هر سړی قران ته سره یعنی د اوخيار نه اوخيار د نیکمل نه نیکمل هغه قران ته محتاج دی او بعد ملخو به طریق ال دا قران کریم مقام ذکر کو پوسته و سوال کئ چلار خی متقیان ہوتا لار خی متقیان ہوتا نو متقیان خو اصلی ام ہدایت یافتو متقی وئی دیتا چغت اس شوی ہدایت شوی نو دے ورت نور سے شی گئی دا و تا سو تا تخصیل خاصل وئی کی صورت ہوئی تا دقه شی وئی دا منگوری استاز تا دا کم جاوی منگورو خو میسا مور نو دے متقیانو تا ہدایت کی و دل المتقین که سوال بل شانتے کہنو بل شانتے کہنو چه قرآن کریم خووی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل قرآن خو هدل ناس تے طول خلق تا ہدایت تے او دل دوئی چه هدل المتقین هدل المتقین لار خودن کے دے متقیانو تا ردی مختلف مطلبو ندی او پاریو کسا فائدشتا یو دا یو چه دلتا دا متقین مراد مرید التقوی دے او الذین یؤمنون بالغیب دا بالفعل متقین دے ہدایت تے دپار دے ارادے لرنکو دا تقوی چھتا چار تقوی ارادے نو آغی لے قرآن ہدایت تے چھو سڑے ہوئی چھتا دے متقیشم نو بغیر دا قرآن نا متقی کی دلے نو مریدین دا تقوی مراد دے نو مطلب قرآن کریم ابتدا کے دا تداوی چھتا ارادہ را تقوی لرا چه زبه چه کمدنو دا اللہ دا خلاف نزان بچکو ما نو قرآن بدلتو دا غد ہدایتو کی خجستا اراده بی دویم مولانا سندی رحم اللہ تعالی ہوئی چه رده مطلب دا سده چه دا متقیان پا دی قرآن متقیان کردی دی دی پا دی لگا خلق وی وی فلاد زن فلاد زن شیرداده فلاد جوان است فلاد زن شیرداده فلاد جوان است وی فلانکی زوی فلانکی زوان ده فلانکه خزی پیس کلی دی لکه خلق کلک کلک سینوڑو بی کنه وی دی حلق ده پختانی مور پیس کلی دی خواه او سیدا خبره ټیک ده دی الکو دی الکس کلی دغه هغه دور او که خدای الکو نو دور په شیشه یو چې پایس کړ دا خبره غلطه را وی دی الکو دی الکو وی دی زوانو دی زوانو د پختنې مور پایس کلی دی زوانسکی لکه نسکی دو خدای بندگانو نسکی بلا خبر دا تک ہوئی نو زوان چردس کی دا سو مطلب دے مطلب دارے چه دا زوان زوان شوے دے نو دا پختانی مور پا پایسو شوے دے زوان شوے دے دل تم دک کا مطلب دے خدل للمتقین دا قرآن ہدایت دے متقیانو تا مطلب دا متقی چه متقی شوے دے پا دی قرآن سے شوے دے پا دی قرآن کریم متقی شوے دے دره مطلب دو قرآن نیمانه او که نو آسانه بود بیا با دوم را گرانه نی خدا من دو قرآن نگورو کنه دو دی هدن پسی قرآن مجید که چه دبل تک رانگله ده سورت شورا آیت نمبر 13 ویادی الیه من یونیب ویادی الیه من یونیب ویادی الیه من اناب سورة رات آیت نمبر 28 وشتم وَيَعْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ نو دلتا اس من اناب دی دیکھئے رہا خُدَلْ لِلْمُنِيبِينَ خُدَلْ لِلْمُنِيبِينَ قرآن کریم لارخی آخر کتا شاگئی کی آجزی وی آگئی کی انابت وی تو دی متقین مانا سرا ہوا تا منیب چاہتا ہوئی شاگئی کی زدو ایناد نئی نعمل المتقین الذين يتقون الضد والعناد هدى للمتقين شهدات يا خلقتا يتقون الضد والعناد شغيزان بچكي زد و عنادنا دا قرآن كريم في ابتدا كي دا خبر خي شهد قرآن نفايد آلي نزد و عنادنا وزل خالقي تهي آكي پر شوي پر آوي كي پر شوي خالی راشه چه ڈک شی چه ڈک راغلی سبا ڈک شی قرآن تا دلولوخ خالی کا دلولوخ سکا خالی کا ویاللہ زمان دلولت اختائی قرآن تا صفا دا ما پا کزان سرا لکد بنی اسرائیلو موقفون راوڑی ندی چه ان اوتی تم هادا پا خضوه ویلم تقتوه فحر زنی وی چه که زمان در ظلم مطابق خبره کئی نو منمه او که زمان در ظلم مطابق خبره نکئی نو نیمانم دست خلکو تا قرآن هدایت نکئی قرآن تا با مختاج چی در ظلم لوخ بسکی صفا کی غوٹی موٹی با او گرزائی که سر غوٹی وی نو بیا کار نکئی بیا قرآن کریم هدایت نکئی ظلم و تا بلکل صفا کی دا بوراو دا گنگوٹی آرانو بورا بیجن دی با گلونو کی گرزی گلونو کی ازیڑا کن تکو نئی بورا او گنگوٹ خوبا پیجنی مشعور شخصیت تے دی دوارو یارانو نو یاورزو تا دی گنگوٹوی دی بورا تا وی اشنا وی زمن کلی تا بزو شکر و لگو روڑای می دل اکڑی دا ہوتے صحیح دا چکر لے بوت زان سرا نو گنگوٹ و تدا خبری کئی در دی گنگوٹ خطول خوشانو سرا و گندونو سرا سرے ورطوئی دا دا دا دا دا دا گندگی چی دا کنا دا دا میخی دا دا لگ ٹیم گواڑی نیمہ گینٹا کی چپئی او خاوری کو میزو بیا دا والا بوتو بے خارا غیلا بوتو دے انسانا غیلا خدا طول رضی پا دی دندونو سکی گردئی وز بورا دے وہ اندو دے یار دا پارا غٹا غوخا خوڑ لے گا نو با دیم دے یار دا پارا گرزی گرزی کماس کیا چول دے کنے دے چولے خو غریب گرزی نو گردئی دو طول رس تیر شو چھ رس تیر شو ما سطن رخصا تیدل نو یو بلنا نو بورا و تووی وی اشنا سبا زما داوت سبا زمان آور اگو چه ٹیک ده گنگوٹ راگل ساری وردی مردی بدل کرده ده او بورا زان سر روان کرده ده باقتای بوتله ده بورا خود باغونو شه ده داسه باغونو بانه کرده وی داسه کمدنو نشگوله ده دا گلاباسه ده دا گولی گنگسته دا رات کیرانی ده دا لامبیل شامبیل ده دا سور گلاب ده دا چه کمدن سپین گلاب ده داسه طوله پدی گلو نسخه چکر اور کو تر مازیگر اپوری چه مازیگر رخصت ایدن لاسی گنگول تو تویز آشنا زوبا نو روان ایدن نو بورا و تویز ای خوزی آشنا خوی تفسیر خوکا کنا تفسیر خوکا وی سنگ تفسیر وی پرونه چکر خولیو کنا ننه گنگول تو تویز دوارو کوی سپر اخنو پرونه ننه دوار سو بورا حیران شو چه دا دست مصیبت ته دو گلو دو گلو چکر یو شان دی اوستا که دستنگ یو شان دی یرا گنگوٹا پا تانگی سو شک تیار تانن کوٹا چوله دی تا لسنو چت کتا تالاشی را که گنگوٹ چه سنگ لازو چه کرن دی زن گوٹا رو شوی دا زان سارای گوٹا رستی و گوٹا د ګندګای غټه دې ده ځان څه کړی و چې دبو ته وی دا ګل باسه ده دبو ته خزه کنه او بس خونه نه نو دلته په پوزه به تا هغه وو ته د ګل صفات کو ته په ځو عدالت راکلا نو سالم مرضی په ګلونو ته راکړې و خو ساه ساره په اونکو ساه ساره په اونکو کتا ځان سره ګټه راوړي ګټه دی راوړي او ته قران یا تاوري دا زمونږ خبره خلاف ته خبره ورته خلاف ته بس نه منو دا وای دا به هدایت نه نشي هدایت نه قران کریم دا پاک زړه کې نه الله چې ستا کم مراد دی ستا کم حق دی الله زما په دې سینه کې وکړه او کدا مولادات خبره کوي چې ستا د مراد خلاف وا نو الله دې په دې مخ ورته که زما سره کې ولا ځای مورا کو الله ته حواله کا او غلطه مگر دوا غلطه مگر دوا خدل المتقین چه کلا غلطه نو بیا بی چه کم دنو قرآن ریاکشن کئی بیا بدا بانه قرآن سکی ریاکشن بیا ریاکشن کئی غلط عمل پی کئی بیا بیا قرآن کریم دتا هدایت نکئی یو ظلو بیهی بیا نور غلطی گی نور غلطی گی بیا بیا سبایی راولی قرآن کریم تو پاک رکی نی خدل للمتقین او بل مطلب دا دی چې د تقوا مراتب وکړای را د تقوا مراتب نو خدل للمتقین قران کریم هدایت ته پرهیزګارانو لا په چې کوم خلکو تقوا یو دا تقوا د شرک نه د کفر نه دغه تقوا دا د کبایر نه دریم تقوا دا د صغایر نه او دریم تقوا دا د تعلق د غیر الله نه غیر الله نه یو سړی د یو مرتبه حاصل لا سړی د شرک نه بچته نو قران کریم وته وای هدل للمتقین شاب او حرام پرې دا نو چې یو سړی حرام پرې خودل بیا وای قران وای هدل للمتقین و ده شبهاتونا و ده صغیرونا با دیسکی بچ کی دا ده قرآن کمال لی شبهاتونا و ده صغیرونا با دی بچ کی چه ده دین اون بچوی نو بیا قرآن وایا ده تعلق ده غیر الله نا با دی بچ کی نو ده محبت پا میدان با دی وردن نکی ورگرد میکتو پا باغ ده گلو یعنی مطلب قرآن کریم یو ده وی هدل توبه خدای تو هدلن بیا وی هدن و رحمت للمؤمنین بیا وی هدلن متقین هدلن بچرت براشی چې ولذین امنوا اشد حبا او زه اته کی فکر وکړه ته الله ناس ته هدایت کی نو مؤمنی کی هدلن نو خدام و رحمت لل ناس ته هدایت کی نسی کی مومن کی نو مومن ته ون خلی قران خدام و رحمت لل مؤمنین فریدینا نو مومن ته هدایت کی نو متقی کی سی کی متقی نو پری متقین فریدینا نو متقی ته هدایت شروع کی نو متقی ته ون خلی ون خلی نو هدلل متقی نو دے ورگڑ کی پا باب دا محبت پاندے نو عشق تے نجوڑ کی عشق بیا دا معشق پا خبر و کل مڑی گی بیا در تا دے مڑی گی بیا وی پاس کینی خمرا راوالو راوالو راوالو نور شراب راوالو دا خود منی شراب دی نور راوالو نور راوالو اگا بیا نمڑی گی نو حسن غایت دارت نسا دی راس و خن پایان بمیر تشن مستسقی و دریا همچنا باتی نو قرآن کریم بانی بیا مڑی دل نشتا چکل دا محبت پا باب بانی وردن نشوی دا دی هر یو تک چه دی ناغا بیا جدا جدا مینه سیوا کئی دا اللہ رب بول عزت چه بیا دی دا محبت پا شوق وائی نو پا دی قرآن مڑی دل نو هدل للمتقین تقوی چه دا زن بچ کولو توی لکی زنی عالمان اغای دا اول مرتبی مانو کی زنی دا میانزانای او زنی دا کمال مانو کی دور تعریفو ندی چه سوایا ما دور تعریفو ندی لکه او زنی مانو کی دا تقوی چه اللذی یتقی شرکا ويعمل بطاعت الله دا بالکل اول مرتبه ده دا سه تعریفونه به تاسو ملوشي چې متقی چاته وي هو الذي يتقي الشرك ويعمل بطاعت الله چا دې کوم نه شرک ځان بچ کړي او عمل کوي پتاوی دار الله باندې الکلیات کی ابی البقا مانا کی کلیات ابی البقا دی کتاب نم دی داد لغت کتاب دی کلیات ابی البقا و نیلویس ابراہیم اللہ تعالیٰ بیڈیر تعریف کو چھڑیر بہترین کتاب دی کابل گرام شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ مجید کیو او نا اللہ دا احسانو چې جیل نو ما سره رابطه کېدل نو یو ځل رابطه وکړه دا ما ټلیفون نمبر ته وکړم دا شیخ صاحب دی او ما خیالي ویل په هغه ټیم کې خیالي انو ما ته وی وای څه کتاب دی زر وای ما چې خیالي و ته ما سره چې غوسه شي تا نو ما ته مې حسامي مې اخلاص وکړه ما حسامي مې اخلاص وکړه وی زوتاو دا دربای ازریبو مون خو القتل کوشتن زوتاو بیا وی وی یو دو کتابونه می پکار دی اوس ګوره په جیل کې دی ښا وی دو کتابونه می پکار دی وی چرته پیدا کړ وی یو میزان التواریخ د ابو البقای عبقری دا ما چې تنه دې له لاته روزه ایران تور په سیمون سوال جوابو کو و بس بیا شیخ صاحب وفات شو نو ما مغملګری ته سوال جوابونو کو شیخ صاحب فارسی کې له ایران کې به ملاوی دي میزان التواریخ د ابو البیضا عبقری او دمه کلیات و بالبقاء پیدا کړ نو کلیات و بالبقاء هغه پیدا کومګه هغه وخت کې بل ځای نه ملاوی دوس کو ملاویږي پاو کې کوټه کې ملاوی دو نو کوټه نه چې کمزور ملګر راو دا شپاری کې بس قسمت پنوز مونږ وړلو نو کلیات و بالبقاء بهترین کتاب دی اصله کا ځان سره سره دا کې پی ڈی ایف کې خوراوړې کنه غنه اوس کو نن سبا کتاب غسل لکسي ګران دي خرچې لګېلې شي کنه مزاز پی ڈی ایف کې بیا ملوي وی المتقی من یقی نفسه هم ما یزره فی الاخره متقی چاہتا ہوئی وی من یقی نفسه هم ما یزره فی الاخره وهو الشرک المبزی الی العذاب المخلد چه کم شیز آخرت کے ضرر ورکی ناغی ندیزان ساتی آغا چه کم دنو وی شرک تے چه سڑے دائمی بیا پا عذاب کی پروتی دوین وان کل ما یقسمو من فعل و ترک دا هر غسیز نه چې سړی په ګناګاری کې کده کول وی کده پر خودلو درم وان کل ما یشغل عن الحق والتبتل الیه بالکلیه وان کل ما یشغل عن الحق چې کوم یو چیز د الله نه مصروفه کوي چې کوم یو چیز د الله نه اړای راغی نه ځان بچ کول دا ټول مراتب پکې را لګنه د شرک نوم ځان بچ کول د ګناه نوم ځان بچ کول او تعلق د غیر الله نوم ځان بچ کول امام رازی معنا کړی دا المتقی من سلک طریق المصطفی وانا بذ الدنيا وراء القفا وکلف نفسه الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا متقی هغه چاته وای چې نبی علیہ السلام په لار رواني دنیا ارتاو کړی او اخلاص او وفای په ځان ضروری کړی او د حرام او د جفا نه ځان بچ کی داغه نه ځان بچ کی ابراهیم ابن آدم رحمه الله وای په تقوا دا ده الله عزیز الخلق فی لسان کایبا چې مخلوق دې په جبا کې عیب پیدا نکی ول الملائکه فی افعال کایبا او ملائک سے پکارونو کیا ایب پیدا نکی ولا ملک العرش فی سر کا عیبا او اللہ رب العزت سے پسڑ کیا ایب پیدا نکی دا اعلا مرتبہ دے بیخی ابن کثیر وی الله یراک مولاک حیث ینهاک چې ست من کړی په هغه ځای کې غیر حاضرې ولا یفقدک من حیث امرک چې سو حکم نه تکړلې چې هغه ځای کې غیر حاضر نه چې ماموراتو کې غیر حاضر نه منوی منهیاتو کې حاضر نه دا دې کمندنو تقوا ده امام ابو حنیفه رحم الله وی خل ذنوبا صغیرا و کبیرا ذاک تقا واړو لوی ګناونه پرې ده دا تقوا ده دا دې کمندنو تقوا ده نو قران کریم هغه داس خلق په قران کریم باندې تیاریږي په قران کریم باندې تیاریږي خدل للمتقین نبی ابراهیم الله تعالی فرمایل وایداد کمندنو قران کریم دی کمال ته خلق رسئی دی کمال ته خلق رسئی وې د کمال نه بعد چې بیا وی بیا نقصان بیا کمال نی وې دا دلیل په ختم نبوت ته چې بل داسې کتاب نشته چې د متقین له نور ور په باره کې نو څه کوي بس اوس وکنه سر ته ورسېدا ورپسې چې بل راوړي دا به درارته وي وسو دا به درارته وي خدا للمتقین کلکون دے پریزگارانو لرا خودن پا مانا دے کلکونم خودا للمتقین خودن پا مانا دے نور نور للموحدین موحدین لنور دے دے ہدایت مانے و تفادا لکڑے کلکون دے پریزگارانو لرا یعنی پریزگاران ربط القلب طور سے مرتبے دے محبت تک پوشیوی ہوئے او نور دے متقیانو لرا پریزگارانو لرا بس پروکنے واخر دعوانا